oamenii vorbesc, că tu ții la mine, că eu țin la tine. Ei, și ce dacă ne mai și vorbesc? E liber oricine să spună orice. Dorul lui la îndemâna oricui e firesc. Unii-l cam gelozesc, dar un dor curat, trainic și adevărat, e un cântec măiastru. Vorbe în vânt, multe sunt pe pământ, trec și mor, ca și frunzele-n zbor. Însă oricât ar fi, ele nu pot umbri cerul nostru albastru. Ei, și ce dacă oamenii vorbesc, că tu ții la mine, iar eu țin la tine. Ei, și ce dacă ne mai și vorbesc, e liber oricine să spună orice. Eu tot țin la tine, și eu țin la tine. Ei, și ce, nu l-o prind și nici n-am vrea, le fie de bine să spună ce-o vrea. Să le fie de bine să spună ce-o vrea.